idąc, proszę Państwa, tym torem tej estetyki przed Państwem grupa Fluke i Electric Guitar. Thank you. Drodzy Państwo, a teraz próbka industrialnego rocka w wykonaniu grupy Agresiva 69 z utworem Nie widać końca. W aptece nocnej jeszcze więcej psychodeli, Kerala Dust i Night Bell. Thank you.

pozostając na podwyższonych obrotach. Zespół złożony z samych owadów wielkości ludzi. Mowa o grupie Wonky One i utworze Las. Posiadając wielką rzeszę fanów, występując też w naszym kraju, bo u nas są też niezmiernie popularni, przed Państwem Skankanazi i utwór Secretly. I've been biding my time, been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days, you see, evidently it pays. I've been a friend with unbiased views, and then secretly lust after you. So now you feel ready, you're bored and amused. You wanna do so. What else? So you should be about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel lusty, your heart and confused. You wanna do so. What else? So you should be wielokrotnie jestem, proszę Państwa, bombardowany mailami, że jest za mało grupy Siku, więc proszę bardzo, grupa Siku i utwór ludzie. A teraz zespół i utwór, który po prostu bardzo lubię. Massive Attack. Now you're gone. Dream on. Ja się już będę z Państwem żegnał, choć łezka się wokół kręci. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje pomysły muzyczne do przyszłych audycji, tematyczne, cokolwiek Państwu nie przyjdzie do głowy. Ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego weekendu, dedykuję Wam grupę Prodigy w utworze Narayan. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. program Trzeci Polskiego Radia. Niespokojnie.